एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखे जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। हमारे संग आनंद दीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 34वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है यावाराकाकुते ओइशी देसु, यानी नर्म और स्वादिष्ट है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र अन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। केंता के विश्वविद्यालय के उत्सव में शामिल होने के बाद अन्ना और केंता एक काइतेन जुशी रेस्तरा में आए हैं। काइतेन जुशी रेस्तरा में एक कन्वेयर बेल्ट होती है जो ग्राहकों की मेजों के पास से घूमती रहती है। दुकान कर्मी छोटी छोटी थालियों पर सुशी रख कर उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं और ग्राहक अपनी पसंद के सुशी उठा लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है यावाराकाकुते ओइशी देसु, यानी नर्म और स्वादिष्ट है। आ, टोरो गा किता। टोरो त्ते नान देसु का? मागुरो नो ओनाका नो बुबुन देसु। दोज़ो। इतादाकिमासु। यावाराकाकुते ओइशी देसु। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। केंता को अपनी पसंद की सुशी नजर आई तो उन्होंने कहा आ तोरो गा किता, यानी अरे तोरो आ गया। आ ये हैरानी व्यक्त करने का तरीका है। तोरो है टूना मछली के पेट वाला हिस्सा जहाँ चर्बी होती है। ना वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और किता का मतलब है आ गया या आ गई। ये क्रिया किमास यानी आना का तारूप है जो क्रिया का समापन बताता है। किता का विनम्र रूप है किमाशिता। तोरो महंगा होता है और सुशी रेस्तरा में लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। आन्ना ने कभी तोरो नहीं खाया। केंता की बात सुनकर उन्होंने पूछा तोरो ते नान देसु का, यानी तोरो क्या है। किसी शब्द का अर्थ पूछने के लिए उस शब्द के बाद जोड़ते हैं ते नान देसु का, यानी क्या है। इसमें नाम का मतलब है क्या, देस वाक्य के अंत में विनम्र भाव के लिए लगता है और इसके बाद का जोड़ने से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। ते नान देसु का बहुत काम का वाक्य है। अन्ना के सवाल का जवाब देते हुए केंता ने कहा मांगुरो नो ओनाका नो बुबुन देसु, यानी टूना मछली के पेट वाला हिस्सा है। मांगुरो का मतलब है टूना मछली। नो संबंध कारक है। ओनाका का अर्थ है पेट। उसके बाद जो नो है वो भी संबंध कारक है। बुबुन का मतलब है हिस्सा और देस वाक्य के अंत में लगकर विनम्र भाव बताता है। दोस्तों इस वाक्य में नो दो बार आया, मागुरो नो ओनाका नो बुबुन, यानी टूना मछली के पेट का हिस्सा। जापानी भाषा में इस तरह नो लगाकर कई संज्ञाएं जोड़ सकते हैं। इनमें पहले आने वाली संज्ञाएं बाद में आने वाली संज्ञा के बारे में बताती हैं। केंता ने आगे कहा दोज़ो, यानी लीजिए। किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं दोज़ो। फिर अन्ना ने कहा इतादाकिमासु, यानी भोजन के लिए धन्यवाद। इतादाकिमासु कुछ खाने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है और खाने के बाद बोलते हैं गोचिसोसामा देशिता, यानी बहुत स्वादिष्ट था। अन्ना ने पहली बार तोरो खाया और उसके बाद कहा यावाराकाकुते ओइशी देसु, यानी नर्म और स्वादिष्ट है। यही आज का मुख्य वाक्य है। यावाराकाकुते है विशेषण यावाराकाई, यानी नर्म का ते रूप। ओइशी का मतलब है स्वादिष्ट और देस तो आप जानते ही हैं, ये विनम्र भाव बताने के लिए वाक्य के अंत में लगाया जाता है। दोस्तों जापानी भाषा में क्रियाओं का ही नहीं विशेषण का भी ते रूप होता है। जब वाक्य में दो या अधिक विशेषण एक के बाद एक आते हैं, जैसे यहाँ यावाराकाई और ओइशी। तब पहले लगने वाले विशेषणों के ते रूप का इस्तेमाल करके विशेषणों को जोड़ते हैं। चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है यावाराकाकुते ओइशी देस, यानी नर्म और स्वादिष्ट है। トロが来た。 トロって何ですか？ マグロのお腹の部分です。どうぞ。 いただきます。柔らかくて美味しいです。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा विशेषण का ते रूप, जैसे यावारा काकुते। इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं तोकुनागा सेंसेई। वाताशि गा ओशिएमाशो। तोकुनागा सेंसेई बता रही हैं किसी चीज का वर्णन करते हुए दो या अधिक विशेषणों का लगातार इस्तेमाल करते समय पहले आने वाले विशेषणों के ते रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए विशेषण का ते रूप बनाना सीख लेते हैं। जापानी भाषा में दो प्रकार के विशेषण होते हैं, ई विशेषण और ना विशेषण। ई विशेषण उन विशेषणों को कहते हैं जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे यासुई, यानी सस्ता। इस प्रकार के विशेषणों का ते रूप बनाने के लिए अंत के ई को बदल दीजिए कुते में, तो यासुई का ते रूप होगा यास्कुते, या फिर तानोशी यानी मजेदार का ते रूप होगा तानोशिकुते। इस नियम का एक अपवाद है, विशेषण ई यानी अच्छा, इसका ते रूप है योकुते। दूसरी तरफ ना विशेषण उन विशेषणों को कहते हैं जिन्हें संज्ञा से पहले लगाते समय उनमें ना जोड़ा जाता है, जैसे विशेषण गेंकी यानी स्वस्थ। जब इसके बाद कोई संज्ञा आएगी, जैसे हितो यानी व्यक्ति, तब ये बन जाएगा गेंकी ना हितो यानी स्वस्थ व्यक्ति। ना विशेषण का ते रूप बनाने के लिए मूल विशेषण के बाद जोड़िए दे, तो गेंकी यानी स्वस्थ का ते रूप है गेंकी रे। अगर हम इसके बाद एक और विशेषण जोड़ते हैं, जैसे अकारुई यानी हसमुख, तो बन जाएगा गेंकी रे अकारुई हितो यानी स्वस्थ और हसमुख व्यक्ति। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब खोलते हैं शब्दों की पोटली। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। आसारी, आसारी। इसका मतलब है कि किसी व्यंजन का स्वाद सादा और हल्का है। अगले शब्द का मतलब इससे बिल्कुल उल्टा है। कोत्तेरी, कोत्तेरी। इसका मतलब है कि व्यंजन बहुत तेल वाला या भारी है, जैसे रामेन का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द आसारी और कोत्तेरी। अब अंत में बारी आना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। आज पता चला कि खाने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन इतादा कीमास खाना पकाने वाले व्यक्ति का आभार व्यक्त करता है। साथ साथ इसमें मांस, मछली, सब्जियों इत्यादि और उन्हें हम तक पहुंचाने वाले लोगों के लिए भी आभार की भावना शामिल रहती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 34वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, यावाराकाकुते ओइशी देसु, यानी नर्म और स्वादिष्ट है। अगली बार भी काइतेन जुशी रेस्तरा में हुई बातचीत लेकर आएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।